أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجيث الأفديت falënderimet janë vetëm për Zotin tonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu ne falënderojmë, prej ti fale udhëzim kërkojmë, ndërsa salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin tonë Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të pastër dhe çdo besimtar i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin kemi filluar mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa ta'ala. Jemi afër fundit të emrave të cilat kanë ardhur në Kur'an. Domethënë sot i kemi tri emra, të cilat janë shumë të ngjashëm me njëri tjetrin dhe sillen rreth një manaje. Pas këtyre tre emrave na ngelen edhe vetëm dy emra të tjerë të Zotit te bareke ve teala, me të cilat e përfundojmë kapitullin e emrave të Zotit xhelle xhelalu, të cilat kanë ardhur në Kur'an. Na ngel nga ky varg që të flasim edhe për disa prej emrave të Zotit Gjellë Gjellalu, të cilat kanë ardhë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i bie se ekzistojnë disa emra të Zotit Gjellë Gjellalu siç ja ka pohuar Kurani Allahut, ja ka pohuar njëjtë edhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj sot i marrim tre emra me lejen e Zotit te bareke ve teala. E kemi emrin e Zotit Gjellë Gjellalu Dhul Ma'arij, e kemi emrin e Allahut te bareke ve teala Dhul Tawli, edhe emrin e Zotit xhelle xhelaluhu Dhul Fadli. E kemi marr një emër të ngjashëm me këtë trajt, nga se zakonisht emrat e Zotit nuk vijnë me këtë trajt, por se janë disa të veçanta. E kemi marr një emër të ngjashëm, emrin e Zotit xhelle xhelalu Dhul Jalali wal Ikram. Dhul Jalali wal Ikram. Ne kemi përmendur se fjala Dhu është për qëllim i Zoti e asaj çka i përkatësohet. Pra sot i kemi këto tre emra me lejen Allahut te bareke ve teala, pastaj na ngel edhe emri i Zotit xhelle xhelalu El Musta'an, edhe emri i Allahut te bareke ve teala El Qarib. El Qarib xhelle fiula. Pra këto janë domosdoshmë edhe pas emra konkretisht që na kanë bërë nga vargu i emrave të Kur'anit. Pastaj vazhdojmë me vargun e emrave të Zotit xhelle xhelal që kanë ardhur në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Para se të ndalemi vëllezër me këto emra, gjithashtu një parathonje rreth rëndësies së kuptimit të shariatit dhe emrave të Zotit te bareke ve teala. Të nderuar vëllezër, kush e mamën, domthonë këto parathonje që po i bëjmë në çdo parahyrje, i kemi mbledh këtë merivan hyrje atje. Kur kemi fol për rregullat e emrave dhe cilësive të Zotit te bareke ve teala, por se i përsërisim që të jem më afër, nga se kemi thënë atje në fillim se emrat e Zotit kuptohen me rregulla. Nuk ka kocsi dhe nuk ka çrregullim në emrat e Zotit te bareke ve teala. Andaj duhet kuptuar mbas të bazave dhe themeleve sa i kanë dhënë dietar nga Kurani i Zotit te bareke ve teala. Për rregullat e Zotit që kemi përmend, e që këtu mund ta shkoqisim njërën prej tyre, është se baza e dunjas janë emrat e Zotit xhelle xhelalu. Kjo gjithësi, kjo dunja, kjo jetë, këto vdekje, këto frym që ne jetojmë, këto gjëra që i shikojmë, i prekim, baza e këtyre vëllezër, cila është emrat e Zotit xhelle xhelaluhu dhe cilësitë e tij. Këtu duhet ta kuptojmë një gjë shumë të rëndësishme vëllezër, se Allahu xhelle xhelaluhu e ka bërë një prej shartëve të imanit kaderin. Te hadithi i Gjibrailit alayhi salatu wassalam, pejgamberi alayhi salatu wassalam u pyet nga ana Gjibrilit çka është Islami. Pastaj i tha çka është imani. Kur i tha çka është imani, vëllazër, çka i tha? Tha en tu'mine billah, apo ti besosh Allahut te bareke ve teala, ti besosh melaçeve, pejgamberve, librave, ditës së fundit. Në fund çka i tha? En tu'mine bil qadri khairihi ve sharrihi. Qaderit, khairit edhe sherrit. Pse ka dhe Allahu gjitha qaderin shart të imanit në Allahun? Ibn Qayyim al-Juzeyyah ka shkruar një libër tri vëllime mbi kaderin. Dhe ka thënë, aty ka pru transmetime nga plot prej sahabeve, se disa prej sahabeve kanë thënë, zanafila e devijimit të këti umeti do tjetë kaderi. Zanafila e devijimit të këti umetit dhe të jetë kaderi. Në më dhonë, të partë prej njerëzve dhe gjithmonë kur të vazhdoj e banaleti, do të jetë kaderi. Kjo lezër është shkurt të sahabët që duhet pasaj më nxjerë në kuptimet të sërat kanë dash mi thonë ata njerëz të mdhej të gjeneratave të parët të muslimane. Pse vëzër kaderi është sharti imanit dhe pse kaderi është baza ku devijoj njerëzit, sepse tani e lidhë me këtë regullën që e kam mënuin djetarët. Baza e dunjohë vëzër është emrat e Zotit të bare kjo e tjala. Parashtrohet pyetja, të sëne kam diskutuar djetarët. A është shëriati apo kaderi që i paraprin njerëz para tjetërës? Dhe mund, a kemi njëherë kader pastaj shëriat? A kemi shëriat pastaj kader? Përgjigja është kemi kader pastaj shëriat. Kemi kader pastaj shëriat. Apo? Allahu Gjellë Gjellë u vëzër e ka kriju këtë dunja, pastaj ka zbrit Kur'anin. Kur'ani vëzër mbi çfarë baze e ka zbrit? Mbi atë që ka ekziston dunja. Mbi atë që ka ekziston dunja. Mirë vëzër. Kur mundet njeri ju, do më dhënë, me deviju në kader e si pasoj me deviju edhe në fe, kanë dhënë djetarët, kur së mundet më harmonizu mes kaderit dhe shëriatit. Që i bje kjo dhe zërë? Kështu. Allah o thotë diçka në Kur'an. Dhe njeri ju nuk e prej këtë njëtën në kader, nuk e prej këtë njëtën pra në egzistencë. Qka kriohet këtu, i vijet të përgënjështën Kur'anin. Andaj tha Abdullah ibn Mesudi dhe të tjerëve sahabëve, zanafila e devijimit është kaderi Zotit Gjellë Gjellalu. Du të kuptojnë dhe këta, sepse nga emra dhe cilësitë e Zotit është që ne t'i besojmë kaderit dhe shëriatit. Kaderit dhe shëriatit. Qka kaderi dhe zër? Atë qka t'i e shenë egzistencë, për jetës tane. Kur Allah për shemë u thotë, besimtarët dhe besimtarët do t'kenë jetë të mirë. Kur'an. Apo? Kur'an. Dhe Allahu i premton besimtarë këta dhe këta dhe këta dhe këta. Këto janë premtime kuranore. Këto janë lajme. Nëse njeri nuk i gjenë të njëjtat në kader, çka i shkon dërmend? Se këto lajme nuk janë të vërteta. Nuk janë të vërteta. Këtu vëzhgon zanafila e devijimit. Andaj, pejgamberi alayhi salatu vesselam i tha Gjibrailit, en tu'mina bil qadri, khairihi wa sharrihi. Anda një njeri, që ka transmitu imam Bukhariu dhe imam Muslimi, ka arë një njeri të Abdullah ibn Omer radiallahu anë me një varkë pyetjesh nga më kryesorët ka qenë kaderi. Ka arë prej Irakut në Medine. Edhe ka taku Abdullah ibn Omerin në haqë, pas taj ka shku në Mekë. Edhe i ka thonë, në Irak të na janë shfaqë disa njerës të cilët thonë, s'ka kader, nuk ka kader. Që ka ju ka thënë Abdullah ibn Omeri, radiallahu anë? Ka thënë, fillimisht, thuja atinve, une edhe ato i kemi dy udhë. Ati janë tjetër udhë dhe janë tjetër udhë. Omon, rruga ime nuk është rruga e tërë, ndarje. E dita ju ka thënë, dhe banju selam, që jau mesaj, se ata me dhanë sadaka, sa kodra hudit, si ju pranohet, deri sa të besojnë kaderë. E që ka lidhë dhe zërë, deri sa të besojnë në kader, nuk ju pranohet asë një vepër, sepse shartë imanit është kaderi. Shartë imanit është kaderi. Më thjesht dhe zërë. Allahu Gjellë i ka premtu besimtarëve jetë të mirë, i ka premtuar besimtarëve se do t'jenë më të lartit, i ka premtuar besimtarëve se besimtari nuk është si jo besimtari, i ka premtu besimtarëve se Allahu Gjellë është me ta dhe nuk është me të tjerat. Nëse njeriu nuk mund me e prej këta njëtën e përdiqme, me ndonë se kjo është, hasha vë kella, jo e vërtet. A në dhe zërë, besimin kader, e që është gjurëm e besimit Allahu Gjellë Gjellalu në emra dhe sisit e tina, është baza e imanit. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi, nidhamu të uhid e lë kader. Nidham, nadhëm, sot i thoi nidham sistemit, në gjune rejë. Po të sahabët nidham, që do më thonë dhe zërë? Nidham i kanë thonë ruzat, kër i lidhë matë litarin, matë penin, për mi majtë, zhësën që ka ti rënit në ta, nëse ja e ka të fijen, ajo bi, apo këtë bin, sa ajo ima. Ka thonë, ajo që ka e ma njerit të uhidin dhe imani, cilë ashtë? Kaderi. Me hek kaderin dhe zërë, s'ka mund si me nejtë imani. Do më thonë, se a i cili e njef Allah, e njef pengamberin sa sellem, me qka e matë këta dhe zërë? Me kader. Sa beson ti sa Allahu kur ka thonë Allahu i do besimtarët dhe janë besimtarët mbi jo besimtarët, sa beson këta? Apo menon se ato kanë përparu, ato kanë ishë përpara, ku janë sot mushti? E kështu me radhë prej, atyre se të kanë o prej, e atyre se... Ata, a disa njerëz vëzër nuk besojnë këto lajme. A nuk thotë, a i thotë Kurani e hak, a më thotë muslimant nuk janë sot të partë. Do më thonë Kurani për rejnë. Njani për dyve rejnë vëzër. Allahu kërë thotë, Allahu do t'i ngrit besimtarët, a se a i cili thotë, jo besimtarët janë manaltë. Qysh me e dalue, a i cili ka iman e beson kaderin. Njani thotë, po ku janë besimtarët, Allahu ka premtue. Ka shpjegime se ku është ngritje e kësajna, por se ti duhesh me besue. Me shpjegu ma thjesht, dhe. Ka shumë, nga se thash, kjo çështje është e madhe, por se ta kuptojmë dhe zërë, se ne emra dhe sisit e Zotit nuk i kemi mësu për këtë e këtë. Por duhet me jetu me këtë emra dhe zërë. Duhet me jetu me këtë emra të Zotit e bare kjo e tjela. Allahu u gjitha dhe zërë, kërë përmejnë mjaltën në Kur'an, apo, qëfar thotë për mjaltën? Thotë fihi shifa u linnes. Në mjaltë ka shërim për njerëz. Në mjaltë ka shërim për njerëz. Kjo dhe zërë lajmë. Lajmë i Zotit ka ardhë në surën Nahl, në mjaltë ka shërim për njerëz. Fillim që ka thash, a shëriati e përpara, a kaderi? Kaderi. Kaderi e përpara, shëriati. Mirë. Kur thëtë Allahu në mjaltë ka shërim, në mjaltë ka shërim, qka i bje kjo dhe zërë? Allahu Gjellë Gjellalu lejmëron për atë që ka egziston në kader se mjaltën që ka e ka kriju në ta ka shërim. Pro kjo vetëm e zbulon kaderin. Kurani vetëm e zbulon kaderin. Apo? A da dhe zërë, për që e mund? Njëri me thonë, qështë ta zbuloj une se ki lajmë është i vërtejt? Apo, shkenca sot për që e mund e ka zbulu se mjaltë ka shërim. Mjaltë është shëruës, mjekuës. Mirë po besimtarët e parë dhe zërë, e kanë besu me lajmë. Qa të mund e kanë besu me lajmë? Nëse Allahu ka thonë në mjaltë ka shërim, ato kanë besu se mjaltë i kërë e kryonë Zoti, në ta ka shërim. Në ta ka shërim. Kjo tash mërë si bazë, që ta kuptojsh. Se Allahu kërë e ka kryu mjaltin, në bazë të kryimit, në ta o shërimi, pasaj veç ka arë kalemru, ka thonë qëtu ka shërim. Pasaj kjo vlenë dhe zërë, po shdo lajmë. Po shemë kur thotë Allahu te bareke ve teala. Se kjo bot është vetëm kalimtare, ka mu shkatru dunjaja. Tani, jetë gjëtsia dunjaja, zezër, qka i ba njerëzit? Me e vendosë në pik pyjtje këtë lajmë. Kur bot kja meti? Që të dashojmë sot të emri Allahu të bare kjo e tala, dhul me arigjë. Gjili, njeri prej paganve ka pyjtë kur jenë dënimi Allahu. Apo, gjëtsia, no, kur shtyje ta fati, njerëzit mundohen me këtë gjëtsi me imshu lajmet. Allahu u gjithë farë thotë, lajmët e mija kanë moralizue. Lajmët e mija kanë moralizue. Ma thjesht, si me e kuptu dhe zërë, sepse kaderi para prinë shëriatit. Kaderi para prinë shëriatit. Allahu dhe zërë, në nënhijën e emrë dhe sisivit të Zotit, qka duhet të zbulojmë? Qa duhet të zbulojmë? Se çdo lajmë në Kur'an, vetëm e zbulon, dhe mund, vesh të kalzon se që kjo në egzistencë është. Në egzistencë është. Për shembull, dhe zërë, për shembull, ma shembull tjetër. Kur Allahu te bareke ve teala thot ne e krijojm njeriu. Ne e krijojm njeriu nga fara, nga shpirti, në mitër. Apo, kjo që ky krijim vëzër është në kader. Na e shoh në procesin fara, ngjizet mitër, rritet, i hedhet shpirti, apo fillon lëviz del jashtë. Çto lajmë vëzër? Çto lajmë? Që i vjen Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kto a lajmërojmë për një realitet që ka egziston para se me kalzu Allahu Gjellë Gjellalu apo masit kalzuja Allahu ndodhin ato? E vaj, ato ndodhë, veç të kalzon kërë. Kalzon Allahu të bare kjo e tala se kështu ndodhë. A në vezër, sprova ma e madhe e muslimanve dhe njërzimit është kaderi. Qa o kaderi, vezër? Kaderi, pëse i thënë kader? Kaderi thënë sepse është mas. Apo, mas. Allahu çdo lajmë që e kalzon, se që kjo që kaqë, ajo pat tjetër është me egzistu në egzistin qaqë. Kur thëtë Allahu në Kur'an, dhe kenër insanu dhalumen gjehule, Allahu thëtë në sura Hezeb, insania zulum qarë dhe ignorant. A mundet kjo mu huë? E thë njëri, sa që është? Insania sa gjahil? Jemi gjahila. Kur thëtë Allahu gjene dhe khulli kal insanu helua, insani është kryuar tëtës. A mundet dikush ma dhe thonë, që me unë të apohë? Une e mohoj këta. Qështë e mohoj? Ti në mes teje dhe që ti lajmë të tjedi se që kjo e vërtet. Se njëri o tutë së vëlezër. Tutët me dekë, tutët pismujës, tutët për pare, tutët për fukarallëkut, tutët për e vladin. Shëtit e vladin, thotë më zdërzohet. Tutët më stivene dhe një e keqe. Dhe tuta nuk i heket. E Allah kur thotë njëri o tutës. A të folë që henes ka mu tuta që shtu e kena krijuë? Që shtu e kena krijuë? Mohojen mush me mohu. Nëse e mohon shëriatin, të mund ka deri. Qëka të mund ka deri? Së ne hekë tutën. Ti mund shme thonë, shiko, kush ka thonë kështu që insani atutës? Kush aki? Dhe i thonë Allah. Sa e vërtet të? Kjo është vertikal goje. Kjo sprova e shëriatit. E sprova e kaderit ku është? Tutën së ne hekëni. Tutën së ne hekë. A kupton tutën që ka thonë së ne hekë? E Allah u gjithë kër e bjeni lajmë dhe zërë. Andoj sahabë dhe zërë kështu janë sprovuë. Pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam në luftën e Ahzabit. Luftën më të rallë që ka përjetu pejgamberi alaihi salatu wasallam, që Allahu xhelaluha e ka qenë lufta e vështirë. Në çat luftë vështirë vëzër, domon pin vështirësi dhe shumë interesant. Se Allahu xhelaluha i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në vështirësi lajmëroju për arritje. Në vështirësi lajmëroju për arritje dhe kjo sprovë vëzër. Para mëna ato janë kontë rrethuam sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë qenë rrof të madh dhe janë kontë rrethupi 10000 vetave. 10000 vetave zëra tara kanë dhe mon një numër shumë i konsiderushëm për një luft, për shkak se diku 150.000 dhe 200.000 ka numru gadishull balkanik, gadishull arabik prej banorve, 10.000 veta kunder muslimane, a konë shumë a konë. E tani vëzër, dhe mon, parafërsisht sikur me të rrethu 500.000 një milion, o shumë, dhe mon, mas shumë disot ushtrit numrojnë dikun, një milion e diqka ushtar. E tër ushtria është, e arabëve është angazhu, kundër Muhamedit s.a.s. Dhe paramenojve zër tani, në këtë kriz, që okon kriz jetë avdekje, për nga mele a.s. dhëtë, e gëzofshi pushtetin e persianve. Juvjo. Me o paston, përshemull në luftën e Bedrit, kër e kanë fitu luftën e Bedrit, me atë kënarin e fitorës, këna me morë dhe persien, në regull. Po të me të kalëzu, që këtë lajme të kalëzu, të mos më mujtë me këthit e vladi jot, sprove madhe. Andaj munafika thanë, shire qa folki, këshyreve qa folki, na tutë nëmi me shku nevojtore, ki thot e gëzofshi përsien. Po kjo është vëzër. E për nga meri se selim dhe kur thot e gëzofshi përsien o vëzër, kjo e lajmë, ku shi kalëzën? Allah, a e kini po vëzër në qizimin? Tëne, shimbul Allah të është maj lartë. Kini po në qizimin? Kaseta, lenta. E këthenë, e këne mas, edhe e qënë për para. Ai që e di këtë lentë në vëzër, a mund me thanë në minutën ose në orën 7:33 minuta filani bje. E thot ku e dibe ti ka dalën të mrijë sahati. Ai që s'ka sahat? Ai ka thonë Muhamedi se më kanë zërë përsi a juvja. Ta shkish ka se din lentën, thot ku be përsi? E që ka thonë sahabët? Ha? Ha dhe ma wa adhen Allahu Rasulu. Po, që atë thoi Allahu për nësëm që shdoa? Kjo së provo dhe zëmë. Që Allahu ku ta jopën dhe një lajmë ti me besuë. Për shembull, një lajmë mos shkojmë sa apo sahabët i kanë besuar për sinë ose mimi. Kur Allahu thotë se ai që ka se fal namazin me rregull, smuret më kanë çet. A beson ta jo? Apo ti thu po këshyre me ki ka Mercedes. Ki ka parë. Ka milionat. Ku kjo turbulenca e ti? Allahu thotë po pimrena apo jam të kallzu? Unë do të kallzu pimrena ti tu ma diskutu më parë apo ti nuk e din shpinën e të në çka bëhet. A në surën Jusuf, Allahu Gjeli Gjelalu e përmeni se në shpit e palatave, në brendin e palatave të mbretve, ka turbulenca. Ka turbulenca. Tipi për jashtë, ren, ushtari për parë, apo, Allah dhe të po, hajdi mrena, hajdi mrena, në hina mrena, të nxena për jashtë, a, që është turbulenca që princi së një aprish gryës vetë. Që, përdo me të këtë një për turbulencë, gruja princi e ka dojë Jusufin, ai e ka zonë me që i thojnë ave pelë për dore, apo, edhe i ka thonë i stëk firili dhe mbik. Hajt qko, hajt, shala, të falet. Kjo dhe zë tipi për jash ka thua, ti thua vala bol mirë për dokën këto. As namaz, as zëqat, as agjerim, as haq, po shumë familje lumë të rjanë. E tani ti e përgështërën Kur'anin. Allah o dhëtë nuk janë familje lumë të ata shka sfarën, ata shka zëjtutën Allahu Gjeli Gjelalu. A në dhe zërë, kaderi panaprin shëriatit që i bije se kur të thojë Allahu diçka besoje se ka me ndodhë se ta ka pru lejnë në për para e bo? Ta ka pru lejnë në për para andaj nën hijen e emrave cisivit e zotëve zë shka duhet besojmë se ki univers funksionon mbasit e emrave. Rahman, Rahim, mos më kon Rahman, mos më kon Rahman. Sa ish mikorit o Zot. Mos më kon Allahu që fal, që mlon, që ja mundson robit miliona shansa. Sa ish mikorit o Zot. Insani që sa Rahman, që sa Rahim, që sa Gafur, sa shpejt korit o Zot. Sa shpejt shall, sa shpejt ofendon, sa shpejt cënon. Allahu jenon aty ban gjuna natë ditë. Ai thot, o robi jem, sa e ke pas rogën që kaq, edhe mujnë qëtër mere. O po ti ke mujnë mujnë me gjunaje, s'ka lidhje mere, edhe një evlat ta qonë, edhe dje evlat, pse? Pa ja zot e ti e robë. Andaj kaderi lezër, male men, da të flasim e lejnë Allah, të pare kjo tale për kaderin, kur dhim të ateisa se ato janë ngatru në kader. Në kader janë ngatru. Allah u gjitha dhe zhërë farfët. Por qemu, ateisa thonë, du me pa Allah, du me pa. Allah e thotë, unë ekzistoj, ti s'ki nevoj me lipkër këta, edhe s'ta mundcoj. Apo? E tani aqë ka dojë, do me e prejkë. Ka problem me kaderin. Ka problem me kaderin. Andaj Abdullah ibn Mesudi, shiko kjo menquri, me një fjali. Ka thonë, dalali i parë i këti umeti është në kader. Cili o kaderi? Kaderi, kur tani thonë njerëzit, po me ponë Kur'an, shumë parimet mira po ka, po njerëzit, s'po janë më të mirët. Këna e përmendëm në gjumë, se Abdullah ibn Abbas i ka thonë, Allahu e plotëson shartin e vetë, ku ta plotëson njerëzit. Allahu e plotëson shartin e vetë, me shartin që ja ka po njerëzve. Ati aqimu salatë, atu zekatë, ati u rësullë, la'allekum, të rhamun, falle namazin, jep dhe zekatin, bindu një pengamerit, ndoshta, më shiroheni. Kjo ndoshta, për juve, së është për Allahun të bare kjo vëtjala. A në dhe zë, kaderi, është gjëja më e rëndësishme që duhet të rregullon besimtarin në zemrën e vet dhe të orvatet në maksimum që ti nënshtrohet Zotit Gjellegjelluhu në lajmët e ti si kur me qenë të qena si kur me qenë të ndodhura apo dhe Allah u gjitha dhe se kur e përmejmë vdekin ha? Kur e përmejmë vdekin shkë sa thjesht në surën Qiyama o dhe të rgje une ha një sfide vogël që është e madhe për një vëzimin dhe dhe të shumë e thjesht është. Ju dishoni logari, dishoni se ka gjenet gjenem, dishoni, po kur ti vene insanit me dek mëse lemore, a paranolizër i vetëmi në egzistencë, që ka thonë, unë i marë shpirtat, është vetë zoti. Kanë përvu kejt njerës mu po zota. Faraoni ka thonë, e në rabë bukumul a'la. Apo, pitë zjetërve. Ebu Gjeli ka munu mu po zotë, mini, i vogël. Ka provu prej perandorve, e kriminelve, e zlumqarve. Sot provojnë për shemë me këto liberalit më konë zota. Abo, lejt më konë zota. Që na vendosmi qka është e mirë, qka e keqe. Abo, ne e ka dhëm qka halal, qka haram, kjo është më konë du zotë. Mirë. Cili pi qëtin, vë vëzër? Pi kede, pi të faraonat, deri të i funi pi faraoneve. Ka thonë, unë ja u marë shpirti njerëzve, kur vdesin. Ka dikush ka thonë, a pështë njeri ku vdes, po, unë ja marë shpirtin. Ska thonë kërkush veç Allahu Gjellë Gjellalu. Allahu jetë e wafel enfus hine motiha. Allahu i merë shpirtat kur gjë vene dakiki me dek veç Allahu Gjellu ala. Tani aje ka pru një lajmë do me urdzu po thuj kush ka thonë beqa që unë i merë shpirtat po hajtë mërë që këtë babën ta hajtë mërë Allahu thotë tërgji une ha o këthaj e mërë mëse lemet a morën e kjo dhe zë kaderi aje për dhëtë unë ta marë shpirtin e provojën mush me kader me lal se në lal e dhe zër që ka më nëshmi qitë për para a në gada në disa për e djetarve el kaderu sakhra kaderi është shkambi madhë nuk shtijet kaderi është shkambi madhë nuk shtijet edhe për këtë arsio dhe zër muslimanët e parë kanë qenë në kulmin e besimit Kur'anit e kanë pasi kur fjale e Zotit është të realizu në proces e kanë lezu që dhe i thënë është të realizuhet, sigur përgjigje kur mbushet. Kështu e kam pa vëzhgim. Elusve Allahu që Allahu t'i mbush zemrat tona iman në Kur'an dhe në kaderin e Zotit te bareke ve teala. Sot vëzhgim kemi tre emra të cilat kanë ardhur në Kur'an, kanë ardhur me një mano të ngjashme, prej manave të cilat do ndalim me lein Allahu te bareke ve teala. Thami kemi edhe 5 emra, 3 do t'i marrim sot me lein e Zotit Xhelel Xhelalu, na mbesin 2 emra të tjerë nga Kur'ani dhe me këta e përfundojna këtë varkë të emrat të Zotit Gjellë Gjellalu që ka nërë në Kur'an. Emri parë dhe zërë është emri Zotit Gjellë Gjellalu Dhul Me'arij. Ka ardhë vetëm një herë në Kur'an në fjallën e Zotit Gjellë Gjellalu në surën El Me'arij, ajeti i tretë. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, A'udhu billahi min e shaitan rajim, bismillah arrahman arrahim, sa'ala sa'ilun bi adhabin waqi'in, lil kafirin lejse lehu dafi'un, min Allahi dhil ma'arigi. Thetë Allahu të barake wa ta'ala, sa'al, një pëtës ka bo pëtje, bi adhabin waqi'a. Një pëtës ka thonë, në dvejnë e dënimi i Zotit. Se Muhammedi s.a.s. me shpallë dhe Kur'an ka thonë, nëse së dëgjoni e Zotin, ju ka pazapi. Ka arë se, kuj ka qenë Nadr ibn al-Harith, njëri prej Arabve, ka thonë, unë e po du me më dënu që i dënim që ka potot Muhammedi s.a.s. Edhe në surën e Lenfal, në surën e Lenfal, e ka citu Allahu Gjellë Gjellër një fjallë të paganëve, ku kanë thonë, shikoni, arroganca, lezër, arroganca njeriut shumë madhe. Ignoranca, arroganca, kryllarësia njeriut e ban njerin, dhe ti e shef se lezër, Allahu Gjellër kur thoje se që kjo vej për qënë gjenem, dhe ti e shef se njani atë zbatue, ta di se aja të mush, atë vijen e gjenemi. Apo, kanë thonë kështu, Allahumme in kana hadha huwa al-haqqa min indik, fa amtir alejna hijjarate min es-sema, au i'tina bi adhabin elim. Ka thonë, o Allah, si tjetë haq që ki Kur'an që apo thotë Muhammedi s.a.s. gjuna me guri, mitna me guri, apo që e dhe një azab të madhë? Qishu dosh me thonë, Allah, zërë? Qishu dosh me thonë? Gjikarë nga Aliur, radiallahu, ka thonë, a ka më ahmak lëkë se kjo? O dosh me thonë, o Allah, si tjetë dhe nënë shartë, si tjetë Muhammedin haq, o Zotë mundëso ma të ndjeki. Ama arroganca o konë shumë e madhe. Kur se ndjek në këta? Kjo dhe zërë ndjohë dhe muslimanve, kur debatojnë për mesele, kur thot njani një mendim e tjetër një mendim. Qysh duhet me diskutu dhe zërë? Imam Shafiu qëfar thonëte? O Allah, nëse hasmi e me ka mirë, qëll ma zemë në tashof? Kush nuk e ka këta dhe zërë, kur nuk e shë hakim? Aj që ka mendojnë se gjithë mundët me ja qëllu, aj kur si ja qëllon? Ja qëllon aj cili thot, ja rab, nëse ki kundështari jem, e ka hak, ma mundëso tasho. E nëse e ka mune hak, mundëso ja o Zot, unë e tri këtë hak edhe ajtë këthejnë këtë hak. Kjo akon. E atër që kanë thonë, o Allah, si tjetë Muhammedin hak, mytna. Do më thonë, alternativat që me ndjekë Muhammedin sam, s'ka hiqë. Zdojnë me ndjekë, kur. E këtë problem dhe zëtë, a është problem i ilmit, a i nefsit, i nefsit. Apo, kër njëri thotë, këshire, me bati me pas mirë, kur të vimas? Aha, po kështu Allah të thënë kryo. Njëri thotë shtu, si ta kenë këta mirë, gjamiës, si ta kenë këta mirë, shka thojnë, Kurani, Hadithi, Sunetit për mësam, që ka ndonë djetarë, si ta kenë këta mirë, unë e kur shkoj mas? Që kja, për në shëhë hakin të njërë? Kur së në shëhë? Që që të me thanë, ja, Arab, unë e bollin e oti i kam, po helbet, nëse di jam njeri, nëse e kanë hak, ma qëllë zemë në të shëhë. E kë njeri që ka tha, se e le se ilum bi adhabin waqe, tha, le të dhejnë që jazab, po du me më rokë që jazab, kër njeri nuk e njefë Allahu Gjellë Gjellalu. Allahu që e qujti dhe zërkta? Lil kafirin e lejse lehu dafi'a. E sa i përket qafirave, s'ka dikush që mundët me shtyke të azab. Këtu dafi'a është mësmela me ra. Mirë po dhe zërë, këtu është një mesele. Allahu Gjellë Gjellalu kër i ka kërstnu me azab, apo i ka kërstnu me azab kriminelet. Por këtë kërstnim e ka kushtu me vaktin e atë Zotit, jo me vaktin tanë. Por që e më njërë i thotë qëtu? Nëse thotë qëtu? E ka plët. Po si që e më qafir, isha Allah kur zbona besimtar. Që shtu thënë? Ka plët për ateistave. Si që e në musliman hak, thotë në zvikur. Apo, që shka në plët për ateistave, dhe cilat pas hulumtimit i ka pa se musliman ju del hak, apo atë që e beson Zotit hak, ka thënë du të mindru këtë muhabete. Du të mindru këtë muhabete. Allahu gjërës pa thotë, unë ju kështëm e dënim, kur duhune, jo kur duhune t'ju. Adhe a i tha, se njeri t'apo i vend të huna, ajde mo. Ma dhe në ditë në gjikimit ka me ndodhe njeri t'apo. Allahu 50.000 vetë nuk e njësë logarijëm. Se, kur do a, jo kur duhune ju. 50.000 vetë keni me prit, asë e di qka bat, asë e di ku shkon, asë e di ku përfundon. Pse? Se a e zota. Ullu këto edhe shuj. Rrinë kama edhe shuj. Andaj tha Allahu te bareke ve teala, lil kafirin e lejse lehu dafi'. S'ka dikush që hes dënimin prej, atër është ka që janë konë qafira. Allahu më stafon qafira asë njërë motë. Andaj, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, lejse lehu dafi'. S'ka dikush që eshtim, e pse nuk zbrat kur do ti? Për me dënu. Ka me dënu, ajo kur du shti. Kur do jaj, te bareke ve teala. Pas e ka thonë, min Allahi dhil me arij. Ky dënim vjen pej Allahut, i cili është dhil me arij. Kjo është emri Zotit Gjele Gjelalu. Dhil me arij, që do më dhezër, dhil me arij, ka nërë disa prej komenteve të djetarve. Komenti par ka arë nga Katedeja, prej djetarve të partë të mufesirave, ka thonë, min Allahi dhil me arij, dhil me arij, dhil fadhili u en niam. Dhil me arij është a i cili është për plot të mira dhe për plot një metë që i jep. Subhanahu wa ta'ala. Thot, Ibn Gjeriri, rahimahullah, në shpjegim në fjallës e Zotit Gjele Gjelalu, dhil me arij, thot, dhe el uluwi, u e darajati, u e fadhili u en niam. Thot, dhil me arij është a i cili është shumë i lartë, shumë shkallë është me mritë ajlë, ka shumë nimete dhe shumë begati. Andaj Allahu u gjela se ka cekë dhe zër, pse ka përmin dhil me arij, ta zbret azapin pinalt. Ajo që ka zbret pinalt, dhe zër njëri s'ka mundësi me hek. S'ka mundësi me hek. Andaj, thot, Imam Ibn Gjeriri, fjalla Zotit Gjele Gjelalu dhe dhil me arij, është a i cili, është shumë nalt. Sa është nalt dhe zër? Ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, të emri që e kemi marë, wa enta dhahiru, felejse thonë kake shenjë. Kjo dhe zërë kulme është, maja e lartësijës e Zotit të bare kjo e tëra, ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, ka thonë, o Zot tje dhahir, më i larti, pase ka thonë, lejse thonë kake shenjë, mbi ty s'ka kur gjo. A mundi para në vëzën këtë gjithësi, qiva sa është e lartë, edhe 6 tjelë mbi ketë. Apo, uji, arshi Zotit Gjele Gjelalu me lachet të përmbushur a plot, përmi Allah s'ka kur gjo. Allah është mësë nalti. Sa është ke lartësi, nuk e di kërkush. Nuk e di kërkush. Andaj Allah u Gjele Gjelalu vëzër që e ju tha, po, ki dënim ka me ardhë. Se? Se vjen mini dhil me arij. A i cili s'ka ma nalëtë aj. Subhane vë tala. Se? Su në gjundi kush pinaltat. A i gjund kejt, a i zhjuë, të bare kjo vë tala. O e lëdhi u gjiru, o e u gjaru alej. A i kanë do afrë vetës, a kur ta morë dhe i kanë me shtinë gjerab, të su në hekbi atina. Kjo është Allahu Gjellë Gjellë. A në nëzër, kur kanë, faktikisht, kanë kaldu arroganë të arabët, kanë thonë, të dënoje, mo. Të dënoje. A ba, Allahu Gjellë, qëfar ju ka thonë? Ajo është i lartë. Ajo është i lartë, nuk punon që shdo një ju, të bare kjo, vë tala. Thotë el Khattabi ju, fjala Zotit Gjellë Gjellë, dhil me arich, thotë, wa hua ledhi jusadu i leji, bi a'malil ibadi, wa i leji jusadu bi arwahil mu'minina. Ka thonë, el Khattabi ju, dhil me arich, është aj i cili, dhe pra të robë dhe shkojnë nalë të aj, të bare kjo vëtë, gjdo dhe pra dhe zërë raportohet e Zotit Gjellë Gjellë, me gjithë se kiti di. Dhe ka thonë, atje lartë shkojnë shpirtat e besimtarve. Që ka arë hadit nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, hadithi i Buhari, se kur vdes njeriu vëzër, i ngjitet shpirti i lartë. Apo shpirti i lartë, i mirë i ngjitet me të mirë, e i keqi me të keq. Allahu na bëft nga shpirtat e mirë. Ka thënë al-Hulaymiu, fjala Zotit Xhelel Xhelalu dhil ma'arij, huwa alladhi yu'raju ilayhi bil arwahi wal a'mal. Është ai i cili është më i lartë tek ai ngjiten shpirtrat dhe veprat. Ja? وهذا ايضا يدخل في باب الاثبات والتوحيد والابداع والتدبير وبالله التوفيق ka thonë dhe kjo gjithashtu emri Allahu dhil ma'arij futet në kapitullin e konfirmimit të imanit në Allahun te bareke ve teala dhe ekzistencës së tij dhe tauhidit Allahu xhelle xhelalu dhe ibda dhe krijimtarisë për sosën të Allahut te bareke ve teala dhe drejtimit të universit pra Allahu xhelle xhelalu dhe zot këtë univers e menaxhon prej lart subhanahu ve teala. A në nëzër, Allahu Gjellë Gjellaluhu i më shëronë në robrit sa i ka kryuar. Edhe nëse arroganca e njëri ju të mërinë me thonë, o Zotë dënom, a i nuk e dënom. A në Allahu të bare kjo vëtali ka thonë pengamberit sallallahu aleyhi sallam, nuk i dënojnë ata o entefihim. Na nuk i dënojnë ata të konti ati. Dhe disa për djetarë kanë thonë, prej vlerës e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam që Allahu e ka përmenë në Kur'an me i sharajte, se Allahu e donë shumë Muhammedin s.a.s. që i ka thonë? Ha? Ka thonë, na nuk i dojnë nëna të konë të jati, së të tërbulojnë atyje. Ha? A mund që për në vëzër? Atë që do Allahu gjelluar në Muhammedin s.a.s. Ka thonë, këshira, ato e meritojnë me dënu, ama të konë të gjallë nësë i dënë, pëse mësë me të tërbulu tje. Ama sigur dikujnë në mi thonë, për shemë, që kjo shpi meriton më kallë, kur dilë shtje e kallë. Qa dhe më dhonë kjo, kur dilë qëti? Në të ki pesh. Allahu që e ka thonë, Arabve, na nuk i dënojnë ata, o Muhammed, desa ti e shti ati. Apo? Edhe kanë konkluduar djetarë dhe zërë, se deri sa një njeri e donë Muhammed nisam, dhe e ndjek ata, sincerisht, Allahu nuk e ndoshkon. Pse? Sepse Allahu që e ka garantu, ka thonë, si ti shkojsh ma, si ti pengameri, unë nuk ndoshkoj. A para me ngezër sa njeri gërditët për Muhammed nisam, Allahu në rujtë. Dhe qa e një pikë me këto mjekra, me këto sunet, e dunjaja hasë për para. Kua të shkuj dunjaja, dhe zërë? Më bërlok, krejt. Mbeturin, sa të dujshë e bizor, apo? Sa të dujshë, a mbeturin shkon. A në Allahu që i lezina, dhe zërë, nuk e merë parasysh njerin, pasë se i bindet atina. Edhe e ndjek Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. A dhe kjo është, emni Allahu të bare kjo e tala, dhil me arigji. Për i dobi, dhe zërë që i kanë zirë djetarë nga kjo emër, i zotit të bare kjo e tala, kjo emër, dhe zërë, është vërtëtimi një emër që ne kemi fol për ta, kemi fol për emër Allahu që i lezina, El Ali, El A'la. Kushe momen? Se emri Allahu El Ali, El A'la, domthonë ky emër është një lloj vërtetimi atij emri me gjithë të shtesat që i ka ky emër. Po Dhul Ma'arij, ai tek i cili shumë lart dushmungjit për me shkujtaj. Shumë lart dushmungjit për me shkujtaj. Subhanahu wa ta'ala. Madje vëzë ka një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith sahih Buhari, se në Isra dhe Mi'raj, ky është Allahu mëzë. Andaj nuk ka diçka më të madhe se njëri me jetu me Zotin këtë dunjazë. Shiko njëzë, subhanallah, kër i ka punë me grënë e vetë mirë. Kër i ka komodë, zakonisht, apo shkonë potere, po ndaj herë i ka të mirë. Qëfar njënja është, kër e ki me grënë tane, ki mua betë mirë. Kër ki me vladin, mua betë mirë. Kër ki me dosta të mua betë mirë. O, është neje mirë, edhe sa ati jetë shpejt, apo? Pse, me një njëri që shkëmben dashuri, je mirë. Paravno mi pas punë mirë me Zotin. Unë njësë nuk mundë dhe këpër përceptu këta. A më shumë në rëmutimi pas punë. Andaj për nga mberi, sa se në vezër, kër i ka thonë me latë që në prak vzekjes, apo dala u këtë dunjove nejtë. Vezër, a në këtë dunjove ka pas Fatimën, Aishën, Ebu Bekrin, Omerin, kitë Dosta, Eblad, Dashamir, kitë ato e ka ndashtë ma shumë se vetja. A më shumë paranu, vezër, ti një atmosferë, ku njerëzit thunë, qyre, une desipali ti islam më të prej kërkush. Ma dashurisë që ka se s'ka kush kërmo. Me gjitha ta, kër i ka thonë Allah, apo do me nejtë alo me se ta? Jo, ka thonë. Atje, naltë. Pse naltë, dhe zërë? Po nëse am mirë, qështu me dasham mirë me njerëzi, po mi pas punë mirë me Zotin? Allah, inshallah, në mundësëm i pas punë mirë me Allah në të bareke, vëtë jala. A da, dhe zërë, është shumë rëndësi që të kuptohet se jeta me Zotin gjelizhe nuk është muhabet. Osh ndjenjë. Osh ndjenjë. Andaj plot për e djetarë, kërë kanë folë për imanin, kanë thanë, këshyre na ta shpjegojnë ati me fjallë. Shukë dërës, ama, ta shpjegojnë me fjallë. Ama me ta kërku, ta shijosh, a, kemë mesele qëtër. Për shemë, dhe zërë, për nga meni se sellem, ja u ka shpjegojnë jazve imanin. Qishtë jashtë i në zemër? Ska mundë si, dhe. Për shemë, një anë vezero shurë. Qishtë mi ka dhu, qishtë a kure një në zanin. Një anë, për shemë, o qërë. Ti thu, këshira anë i dilë, kur dale, sa mirë dokët, eshe gjelbrimin, eshe dunjojen, ishe, a vëzë, se di, shqibje kjo. Kjo është imanë, vëzë. Imani, andaj për nga meri sëselem ka thonë, kush është që donë për Allah dhe urrejnë për Allah. Donë për Allah dhe urrejnë për Allah. Dhe ka ta me iman. Aje, s'ka thonë, e di, e shion imanin. Që thonë e shion imanin? Kjo ka shio, dhe zërë. Deporton kjo në shpirë. Andaj, dhe zërë, prej gjërës e kamërën djetarët prej dobive, është se Allahu Gjellë Gjellalu i shkojnë veprat e robëve në raportë. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën Fatir, ajeti 10, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-amalu as-salihu yarfa'u. Kjo është shumë interesante. Robi ka dy vepra, të mira dhe të këqija. Allahu gjithashtu çfarë thotë? Te Zoti ngjitet fjala e mirë, edhe vepra e mirë, dhe veprën e mirë e ngrit. Të këqijat veç raportohen. Allahu thotë të mirat bëjmë mua. Unë di çfarë bëj këto. A do para Allahu as shumë dal Allahu punën e mirë thotë ngritë në naltë, bëmën i këtu më naltë. Që shka arë në hadith nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, hadith në që ka nëzirin mën Bukhariu, nga Ebi Hurajra radiallahu an, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatu bil leili wa malaikatu bin nahari wa yajtami'una fi salati al fajri wa salati al asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa ataynahum wa hum yusallun qadam peygamberi alayhi salatu wassalam yata'aqabuna fikum malaika tayu vin malaika yata'aqabuna ndrohen ni grup pas ani grup tjetër qadam alayhi salatu wassalam malaikatu bil leil wa malaikatu bin nahar. Një grupe me laqeve zbret natën, një grupe me laqeve zbret ditën. O jetë gjithemi une fi salatil fejri ve salatil asr. Vinë me e përcil namazin e sabaut edhe namazin e ikindijës. Namazin e sabaut, namazin e ikindijës. Tri namaze kanë artë të theksuara në Kur'an dhe në hadith. Kër jemi të namazin. Tri namazin. Namazin sabaut, namazin ikindijës edhe namazin jacisë. Për sabahun ka ardhë, dëshmojnë me laqët. Për sabahun ka ardhë, shenje besimtarit dhe për jacien. Apo, për jacien ka ardhë, namazi ma i ranë, i munafika vështë jacija. Dhe për e këndia që ka ardhë, ku i ti hik i këndia, i prishën këtë veprat. Këto tri namazë, vëzër, apo, janë ajo boshti i namazën. Apo, boshti i namazën. Normal, edhe e drejka e ka vlerën e vetë, edhe akshon me ka vlerën e vetë, po këto janë theksuar. Shikosh ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mbledhën me laçe për me prezentu namaz të sabahit. Dhe sapi neve dikan e gjenë të fletë, subhanallahu alazim. Me të artë i një njerit të dera. Të dera, jote. Edhe me thonë, shiko, si të qosh 5 e gjysë, të japë 50.000 euro. Së të japë 50.000, po, për afërsisht. Jo për 50.000 o dhe zërë, 100 euro me ta njani, në 5 e gjimës. Gruje si tu, ban alarmin dhe ti. Ja blen një fëmijës një telefon dhe ti ban alarmin. Babë, ban i kejt alarmin, pëse? Sa i ka thonë, veç në 5 e gjimës të japë. A zban dreka, jo zban. Veç në 5 e gjimës. Pash Allah, cëllë i pineve, mas pari dhe gjumin e kishbo, kur ti me jape, kur të vene, kam e qelderë më një herë. Se dhe zërë, 100 euro, 200 euro, 300 euro, 400 euro, apo? E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë në sabah me laçet kyrin edhe Allahu e përcjell namazin e sabahut. Këtu e përcjell vetë është me shtesa, sa i kiti shef, por këtu është me shtesa. E lutem Allahun që Allahu na bën të kujdesshëm për namazin e sabahut. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe namazin e ikindijes. Pastaj i pyet Allahu te bareke ve teala me laçet. Wa huwa a'lamu bihim. Ai di më mirë, o vesh do më vërtetu vlerën. Thotë Allahu te bareke ve teala me laçeve. Kejfe të raktum e ibadi, qyshilat roptemi, qyshilat roptemi, feja kulun, ata thonë, të raknahum vë humi sallon, vë etejnahum vë humi sallon. I lam të falë, i gjetëm të falë. Në saba e ardhëm, të falë, pas ta e ardhëm për zdujtë në këndi, i gjetëm të falë. Apo, a mu shë para mu dhe zë, Allahu, special me lështë, shok shiri që shëtë të falë. Shok shiri që kanë të falë. A dhe vëzë, kjo është prej asaj, për veprave që kanë ardhë, të kontroluar nga ona Allahu te bare kjo tale me melaç andaj thot Ebul Qasim al-Asbahani një predikatorë të mëdhtë të muslimanëve ka thënë fezayyinu sahaifakum bil a'mali s-saliha wal muwadabati ala s-salawati al-khamsi ka thënë Ebul Qasim al-Asbahani rahimahullah ka thënë nëse është kështu pra këtë kjo çka u përmend për ndjekjes së melaçeve atë zbukuroni fletat e juve kur dërgohen te Zoti. A mërë që para më dhe zërë kur i dërgohet fleta prej anës me laqeve, prej veprave të robëve, thot filani ka bo këtë vepë, filani ka bo këtë gjuna, filani ka bo këtë gjuna. Apo, edhe një tjetëri thot e fali namazën, e bo një dhikëri, zban zullum, bëj ki stikfar. Dalimi ma, a dhe ishë ka thonë Ebul Qasim al-Asbahani, zbukroni këtë fleta, se i qonë Allahu te bareke ve teala. I qonë Allahu te bareke ue ta. Dhe kjo edhe shumë premsimin sa ti ka përmend djetarët nga kjo emër. Me ka që përfundojnë a këtë emërit e Zotit te bareke ue ta. Emërit tjetër dhe zërësht e dhë paul. Ka orë njëherë në Kur'an, në fjallin e Zotit Gjellë Gjellaluhu, sure Ghafir, sure 40, ajeti 3. Thetë Allahu te bareke ue ta, Ghafiri dhembi, ve kabili taubi, shedidil iqabi dhë tauli, la ilaha illa hua, ve ilaj. La ilaha illa hua, ilaihi l-masir. Thëtë Allahu të barëk e vëtëra. Ghafiri dhem, Allah e falë gjunajnë, falës i gjunajnë. Vë kabili të ubi, dhe e pranon këthimin. E pranon këthimin. Shedidil iqab, azapin e ka të madh të ran dhitaul, kjo është emri i Zotit Xhelel Xhelalu. La ilaha illa huwa ilayhi al-masir. S'ka zot përveç Allahu Xhelel Xhelal që meriton adhurimin, këtë kanë mukthit e Zotit. Këtë kanë mukthit Allahu te bareke ve teala. Çka është dhitaul? Ngjajshëm emri i Dhil-Ma'arij. Thot Qatada, dhitaul dhin-ni'am. Dhitaul dhin-ni'am. Ai i cili ka shumë nimete, jep shumë nimete te bareke ve teala. Thot Imam Ibn Gjeriri, rahimahullah, fjala Zotit Gjellë Gjellalu, dhe taul, fjala Allahu të bare kjo ta dhe emri tina, thot, dhil fadli wa ni'amil mabsutati ala men sha'a min khalqi. Thot Imam Ibn Gjeriri, dhe taul është ai cili, jep shumë të mira, jep shumë dhurata, i shtrinë ato me të madhe, për këndoje prej kresave të veta. Subhanahu wa ta'ala. Kjo është ajo se në kamarën dietarët në fjalën e Zotit Xhelel Xhelalu dhit taul. Thot Imam Al-Khattabiu, fjala e Zotit Xhelel Xhelalu dhit tauli, thot ma'nahu ahlu tauli wal fadl. Fjala e Zotit Xhelel Xhelalu dhit taul është ai cili ka shumë begati. I jap shumë begati te bareke ve teala. Që do ta përmendim me lein Allahu te bareke ve teala se për begatisë e Zotit Xhelel Xhelalu te emri dhul fadl është edhe vet esenca e mirësijës. Kush e ka nxjerr esencën e mirësijës, thelbin? Allahu te bareke ve teala. As që e meritojna, as që kena ditë me zgjedh, as që kena ditë me lip diçka. Allahu gjithë të kallon menën, të kallon synin, të kallon krejt te bareke ve teala. Thot el Huleymiu, fjala Zoti Xhelel Xhelal dhe emri i tij dhe taul është el kethiru el khair, ai i cili khairin e ka shumë të madh. La yu'izuhu min asnafil khairati shay'un in arada an yukrima bihi 'abda. Thot el Huleymiu, fjala Zoti Xhelel Xhelalu dhe tauli, çfarë i bie? Është ai i cili ka shumë khair dhe kur don dikujt mi dhon shumë khair, se pengon kur gjë. S'mund të pengon kur gjë. Dhe shikoj në vezë ndarën e Zotit në qadar, që kem të fillimi i ligjëratës. Kur Allahu don dikën të bëj pasale, kush e nal? Në ne kemi përmejnë, se kaderi është interesant. Allah e banë pasanik, subhanallah, dhe një njeri, inteligencën e ka minus. Apo, as ftyra së përkon me parët. Por e aqonë Allah u gjelë e parët. Pse? Sepse është dhe taul. Taul, se në më thonë dhe zra. Tale, është ai cili, qatë shumë tjep, gjithmonë mbi. Jo dhe taul. Nëse i thojnë, jedu hutula, e dorën e ka të male, qatë shumë të ka dhanë, sa që ti e nënta. Allahu Gjellë Gjellalu, atë shumë i ashtrinë rëbëve të mirat, gjithmona është mbi, gjithmona është naltë. Sunët Allahu dikush me thanë, e ta zhë barabëzumë. Qatë sa më ki dhanë, qatë të kumë thanë falimin derit. Së morë është, ta kumë këthi borgjin. A mundit me këthi dikush borgjin Allahu Gjellu ala? Ja, s'ka mundë si me këthi asë kush borgjin të Allahu të bareke. U e thearën nga se Allahu Gjellë Gjellalu gjithmonë mbetet mbi robrit e tina. Thot Imam Ibn Kethiri, rahimehullah, në kuptimin e emrit të Zotit të bare kjo e tëra, dhe tauli, thot, wal ma'na, ma'naja, do me thanja kësajna është, ennehu l-mutafaddilu ala ibadi. Është ai cili ju jep shumë robëve të vetë. El mutatawilu alejhim bima hum fihi min el mineni wal en'ami, el leti la ju tikur el qiyama, bi shukri wahidetim minha. Këtu është një shtesë shumë e veçan nga Ibn Kethir, rahimullah. Thot është ai cili, atë shumë ju jep të mira, dhe begati me të cilat lartësohet mbi ta. Don as shumë i jep, s'ash ai mbi lart, andaj meriton më adhuru te bareke ve teala. Pastaj ka thon, u ashtrin të mirat deri në atë drejxhe sa s'kan takat njënën prej atyre të mirave me ja dhon hakin falënderimit. Ky është Allahu xhelalu. Shikoj vëzë, Sura Ibrahim, pastaj ka marrë ajetin Sura Ibrahim, ajeti 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dhe nëse i numroni enumroni begatina Allahut, njëjës s'kini mundësi me e fut për kufizim. Çka do thotë taul nazar? Shikosh çfarë do të më kthiri. Është ai i cili as shumë tjep pikti grumullit shumës në njëjës me nxjerr, me than Allahu, shikoj unë të kumdon ti shumë. Po hajt vesh një thujun faleminderit për satan. Nuk mundesh. S'mund nazar. Pse? Sepse nuk ki mundësi kërkun me e gjithë ata. Synin për qenë. Përra Allah, hajtë falendronë vesh për synin. Hajtë falendronë vesh për veshin. Hajtë falendronë për jetën. Eksistencë, se se kanë hiqë. Që që falendronë vesh? Falendronë për dorën, për gishtin. Apo, Ata shikonë dhe se subhanallah, Allahu Gjellera, apo, e ka kriua njerën të përsosur, njerën ndik ishtë mi mungu vëzër, sa shumë e munon. Andaj Imam Shafiu, rahmehullah, ka thonë, çdo njerit që i mungon një shqis apo organ nga niveli standardit normal, në atë dozë ka siklet. Nëse i mungon kanë ka siklet, nëse i mungon dora ka siklet. Apo, dhe nervoza taj njerit që ka i mungon një shka pi organeve shumë e madhe. Andaj Imam Shafiu ka thonë, rruju një pi njerëve që ka ju mungon shqisa. Andaj me meci, për shumë, dhe psikologi është nervoz shumë. Me meci. Se aj së shprazën, ti fol, edhe lirosh. Aj, sun, edhe nervozën e këtë madhe. Se aj, ka diçka nefës së në nxjerë. Ka diçka nefës së në nxjerë. Dhe i bënka i me lëgjërzi, ka thonë, i tilë është gjehli. Gjehli shka këtë nervozën. Gjehli shka këtë nervozën. Ka thonë për nga meri jonë, sallallahu alaihi sallam, katë tërshenja janë të munafikut. Katë tërshenja janë të munafikut. Kur folë e rrenë, kur ta jetë besën se manë, kur ti lije të amanet, nuk e manë amanetit. E katërta, kur ti hije në debat, shfrenohet. Kur ti hije në debat, shfrenohet, vëzër. Pse shfrenohet? Sepse, s'ka ilm me e binë këndështarën. Dhe nuk është i qedë në ilmin e vetë. A në ti i shepë flotë njëzë shka së në të binë dinë me fjalë, që ishë munohet, vëzër? Si munohet? Me dhunë. E Allahu Gjellar për shkak se Kur'ani hak që ka tha la ikrahe vit din, s'ka dhun fe. Së më është dikujt bezon musliman. Në shpudu më nga. Andaj, Allahu Gjellar ka thonë, këtu vesh me dëshirë. Se? Po kjo hak. Sepse cilësia ati cili do me dhun, është se sanë hak. Andaj, ti pse është bërë komunizmi, o dhe zërë? Pse është bërë komunizmi? Shka fakte. Për nga mërë, a.s. dhe zërë, ka shtri këtë fe, me qëfar? Pa dhun. Fa men sha fa li yu'minu wa men sha fa li yakfur. Kush do let besoj, kush do let mohoj. Edhe kanë besuar ata që kanë besuar. Andaj edhe xhehli është torturues. Andaj ti je njëri për shemb kur ai ignorant, edhe do me konfirmoni një mesele se shpejt i hip gjaki. Shtypja, pse? Alimi është aty ti shpjegon 50 mesela dhe nuk nervozohet, pse? Se ka ilm. Mush me shumë fakte muje. Andaj thot Imam Ibn Kathiri, Allahu atë shumë t'jap të mira, njëherë me të falënderoj, s'ki mundsi me të faleminderit. Thetë Allahu, thetë Imam Ibn Kathiri, wa qawluhu jallat azamatu, la ilaha illa hua, e la nadhira lehu fi gjemi sifatihi, fe la ilaha gajru, wa la rabbe siwa, pas e thetë Allahu të barekja wa ta'la, la ilaha illa hua, s'ka zot përveç Allahu të barekja wa ta'la, këtë qaj në bje vëzër, se askush sjep si Allah, askush sjep si Allah, këtë qaj në bje vëzër, se Allahu leqë jep shumë, leqë jep shumë, e kjo është të mund shtes në sifatë. Aj i dhënohët mos mi lip. Ku egziston që kjo në krije, sa vëzër? Ku egziston dikush me thonë, si mos të më thyrë 700 herë në dit, në mi lip ka 100 euro të i dhënohëna. A ka dhe një pasanek, e njëfni, dhe një pasanek, që që ka që e rënë aj, që të thotë, kjërë vla, që së më thyrë 700 herë, në mi lip ka 100 euro në dit, valla ishtë kam vla. Jo, vla, ti me thyrë një herë në 70 vjetë, mi thonë, a ka mundësi të shkajtë atë Allah, ja, i e normal, unë e ka me vlatë, e tjera tjep, se, se njëri o i ngusht, Allah u gjenë gjenë dhe zërë, i dhënohët më smi lip, a mu që parëm du, i dhënohët më smi lip, e robi i dhënohët më lip, ku e gjejtë dhe të numërin temë, tja, spate qëra numëra, dhe e kipa njërëzë, i dhënohët Allah për gjami i dishka, dhe ta vequnë jam këtë muslimana, po me vla vishti, ka me gjamija, a dhe shko Allah u gjenë si dalohët me krijesat. Lëpëm se t'i dhënona. Njerëzit thotë mos um lëp se i të munuë. Vallahi do njëherë njëri e dim kush o prin pije vladit vet lodhët. Po ta Allahu kënaqja? Blema ka blema vet boll mu. Allahu thotë me bomën thon mu boll s'po t'lipi i dhënona. Andaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam, Allahu i dhënohet me asha si lip Zotit. Lipi. Sa mi lip, lipi shumë. Sa mi lip. Andaj një dhe i thënë, ja Resulullah, po na lip në shumë, tha pa Allah ka ma shumë. Nuk mund është timi lip Allahot, sa mund me dhënaj, të bare kjo e tëjale. Andaj lupe, lipe Allahot të bare kjo e tëjale, krejt atë mirat me të dhënë, vëzër. Andaj një dhe i dhe për nga meri johën, sallallahu aleyhi sallam, dhe kjo vëzër, ajka e kuptimit, një dhe për dhe për nga meri johën, e le emrunë se njani për shokve të vetë, u ka smu. U ka smu edhe u ka mle edhe u ka bo si zog. U ka ras zaev si zog. Dhe për mësëm thajti shkën e vizitona, ku shkën i vizitua, e pa, njeri madhë, ka me cizok. U ka hollu shumë. pejgamberi mbi një herë vetë një pyetje. Pse vëllai? Subhanallah. Dhe kjo ka ngjarje edhe bashkëkohore, tash sot koha, apo ka edhe ngjarje bashkëkohore që njëri me dua vëllai mund më rrit kaç. I tha, pejgamberi, hel kunte tad'u bi shay? Kur e pa gjendje njëri apo si zok, kocë likur. Tha ti o burr, mos ke bën ai dua diçka? Ti ke bën ai dua? Shikove me më samë, se si e din, bon, nga shpallja e madhe, nga ilmi e madhe, a ti më s'ke bona i doa? Tha po, ja, Rasulullah. Që ke thonë? Tha, këmë thonë, ja, Arab, dënimi që kemi madhon në ahiret për gjunahat, para se më mështin gjennet, që më këtë dunja? Për e më samë, tha, subhanallah. Për gabim është të? Tha, që dashë, ja, Rasulullah? Tha, dashë me thonë, Rabbena atina fi dunja hasene, o fil akhirati hasene, o kina adha me nërë. E mujtë e qështu? Tha, gjithash mi thonë, o Zot, ndonja jepë më të mira, edhe në akhirat jepë më të mira, dhe mështu mështu në azab. Pse e ke pruti Allahot? Se ti kur ja me kusht, si kur e vek, a mundesh me po qështu? E ta ban. A ba? Andaj sape njërë dhe se kam bo dua. O Allah, merë ma shpirtin si më zbo që kjo. E pasaj, a, kanceri. Qa për i të ti? Te ke sfidu ka deri. Njani him polemik me dikatot, malkimi Zotit, mbi mu si më tjetë qështu. Po pse Allah gutësh? Pse Allah gutë, ti vesh të vërdetosh meselën? Sepse nuk luhet në malkim të Allahut. Nuk luhet në malkim të ditun, o Zot, si më stake mune mirë, që të mbi rahmetit. E kur të nxjere? Mësa një hoxha qishme hi, hoxha se ka kurgja Allah, ropa është e haj, gjak e likur. Andaj që i tha ti ki bodhe i dua. Ata për mësa mu luhet, tha, ja rab, shëroja, këtheja, edhe u këthi. Andaj dhe zër, shiko, Allahu gjele gjele dhe zër, ti jep sa të lipësh, vesh, mësaj u qish me lip. Mësaj qish me lip. Mos u fokuson nga salau të jep. Vesh që me filanën më martuhe, mos e të ban azap me filanën. Ja ba, i në bërë që e thotë, s'kam jetë pa filanën. Ku ke pa apet e s'kam jetë pa filanën? Ku shkronë ashtu? E pastaj, kër Allah ja mundëson filanën, e allanën, e ban azap me qëta. E ban azap me qëta. E lusë me Allahun që Allahun më s'ta ban azap asë dunja, asë të kiret. A dhe kjo është emri Allahun që dhe të uli. Dhe emri i funi dheze për këtë ligjerat, është emri Allahun që ligjerat dhul fadli. Të tri emrat janë afër njëra tjetër, dhul me arish, dhul fadli, dhul të uli. Dhul fadli dheze, ka arë shpesh në Kur'an, ka arë digun 12 herë në Kur'an, dhe kush lezon Kur'an shpesh dhe dëgjon Kur'an shpesh, e njën këtë emrën, Wallahu dhul fadli l'adhim, Wallahu dhul fadli l'adhim. Fadl, vezër, shka të më dhamë fadl? Fadl, të na e përdojnë na fadil, apo? Emrin fadil, në më dhamë fadil. Fadil. Emr i Zotit të barë kjo e tala. El fadl, edhe fadile, ka ndonë djetartë, khilafun naqs wal naqisa. Çdo e kundër të naqsallëkut, është fadl. është fadl. Rajulun mifdal, idha kana dha fadlin, njerit i thojnë për shemull njer mifdal fadil, që do më dhanë kur ka bëmirësi, kur jep mi por jep me të theksuar, jep me të theksuar, kanë dhanë njëtarët el mutafaddilu e i ledhi jet da'i lë fadl, i thojnë mutafaddil a i cili thot jam shumë i mirë, pasaj a është, asë është, është meselit tjetër, por se të kuptojna në gjuhën arabe. Thot Ar-Raghib al-Isfahani, njërë për djetarëve të muslimane, thot El-Fadlu ziyadetu anil iqtisari wa dhalika darban mahmudun ke fadli l'ilmi wal hilm wa medhmumun ke fadli l'gadabi ala ma jajibu en jekune alej. Thot, fadl është gjdo shtes mbi minimalën. Gjdo shtes mbi minimalën. Dhe më thonë, ta thirëzojna. Nëse njëni për shemë dhe ka me dhanë zëqatën të zojna 200-300 euro. E ka 200 euro, zëqat. Edhe jep 300. Që i dhënë këtina? Mutafaddil. Pse i dhënë mutafaddil? Se minimalën, sa e ka pas? 200 euro. Ki ka thonë që unë budu dhe sa da ka 100 tjera. Gjdo shtez mbi atë që ka kërkohet, i dhënë fadl. Fadl, kjo e fadl. Dhe mon, ti jale shtesën. Ato, i dhënë shtesës, e cila nuk është e kërkuar, vajgjip për njerë, i dhënë fadl. Kjo është ajo që ne kam përmendur dietarët. Pastaj thot Raghib al-Isfahani, përdoret për të mirë dhe për të keq. Ma shumë përdoret për të mirë, thot mirë, po përdoret edhe për të keq. E thojnë i mirë, për të mirë thojnë për shembull ke fadlil ilm. Vlera e ilmit. Vlera e e ilmit. Dhe i thojnë ke fadlin gadab për të keq. Sigur për shembull, fadli il gadabit. Kur dikush nervozohet tepër. Apo kur dikush nervozohet tepër, kjo përdoret për të keq. Andaj i kanë thënë arabët, çdo njeri i cili merr pjesë në një aheng, haje, apo pije, apo mezhlisi, pa u thirr, i thojnë fuduli. Të dhe më fuduli, shtesi, së të kena thirë. Apo, kjo ndodhë shumë, gazëm. Vjen njeri ullet në tavolinë ati. Apo, kush thirë, Allah? Apo, do të ulla. Edhe mas i të ullet, ata, pa në më ullë? Jo, nuk vetës shto, gazëm. Nuk vetës shto. Kësa i thënë fuduli? Apo, andaj, prej gjera që ka përmenim në gjozë, prej gjerave arktuse, e u ka hunsh një fuduli, kështu një njeri, u ka hunsh me një, ka po të njerëzi rrugës, to angër bukë. Edhe, u ka ullë aty, edhe ju ka thonë, shumë njerëzit mirë, kështë jeti. Edhe ato, s'ka ndi që ishme largue. S'ka ndasht me hangër bukë me ta, s'ka ndi që ishme largue. Që i ka thonë, dhe zërë? Ka thonë, ki mishë i helmum. Ki mishë i helmum. Ki që ju ka thonë? Ka thonë, sum jetohet mas juve. Në pa hajna këtë. Kështu që i do më thonë, fuduli përdorët për ata të sëtë nuk thirën. Plët, sot për shembull, e dini, apo, ullët pa pytë. E për Allah unë gjelë asfar i bivë dhe zërë, për Allah unë të bare kjo vëtala, ka arë shumë prej komenteve, koha në kam baru, por se ta përpëndojnë këtë emër me lejnë e zotë të bare kjo vëtala. Ka arë në shumë prej ajete, do t'i përmi disa vetën prej tëre që më së të marë mi ko, ka arë 12 ajete për Allah unë të bare kjo vëtala, dhul fatëll në surën dhe l-Bakara, ajete 150, Allah unë të bare kjo vëtala, Wallahu yahtassu bi rahmetihi men yasha'u, Wallahu dhul fadlil azim. Allahu me rahmetin e vetë e veçon kanë doje. Allahu ka shumë shtesa që jetë. Edhepse për Allahu ka dhënë, thelbi dhe shtesa është fadëm. Sëpse ajta jep edhe jetën, edhe të mirën. Kështë Allahu ta ka dhënë lëkurën, edhe petkun. Nuk mërë është mi thënë Allahu të shkipet kër shtesë. Jo, unë edhe trupin të kumëdhënë edhe petë dhe ketë. Andaj dhul fadëll adhimë është ai cili jep shumë, të bare ke. U e tjala. Gjithashtu ka ardhën surën El Enfal, ku dhe Allahu të bare ke u e tjala. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم اوت سات كني بسوار نسي اي كني فريغن الله تبارك وتعالى الله ييب فرقان شا فرقان ميدالو جرات ويكفر عنكم سيئاتكم ذواشليان تكشيات ويغفر لكم ذو فال يو جناحت والله ذو الفضل العظيم الله اكا فضل امال. Edhe prej fadlit të madh vezë që është përmend pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, i është thënë pejgamberit alayhi salatu wasalam, "Wa kana fadlu Allahi alayka kabira." Fadli Allahu mbi ty o Muhammed ka qenë shumë i madh alayhi salatu wasalam. A mundi të para mëluaj vezë çfarë fadli ka dhënë Zoti Muhamedi sallallahu alejhi wasallam në njëri i cili s'di shkrim dhe lexim me unë shtruk këtë dynjë atina? Ne kemi përmend kujt i kujtohet. Kemi përmend një herë se është normal një njëri mu shkollu e pasaj tjertë me dëgju. është normal kjo. Dhe ma të shkollumin e qesin për para, ma të dishmin e qesin për para, kjo këndë regull. Që shka mundësi dhe zërë mi u nështru një dunja, një njëri që zdi shkën dhe lezim? Zdi, aj, me morë me shkrujt, zdi. A dhe harame në që dit, që rësul? Po rësul. Roma këndë, rësul zdi me shkrujt? Po rësul zdi me shkrujt. Rësul zdi me lezu? Po rësul zdi me lezu. Pse? Wa kana fadlullahi alayka kabira. Sepse Allahu ta ka dhon shumë Muhammed alayhi salatu wasalam. A mund të paranojë se kët umetën ditën e Kiametit mas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Njëri zdi me shkrit dhe me lexu. Zdi me shkrit dhe me lexu. Kjo çka vëzë se Allahu ja jep kujt dojë pi robë sa doje. Te bareke ve teala. Ne Allahu xhela kur e ka dash, me gallu se Allahu xhelali ka dhon pejgamberin sa më shumë se ka dhon inna a'tainaka al-kauthar. Na ta kena dhon ti o Muhammed ke u therin. Ke u theri shka lom i madhi për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Gotat e ati lumi dhe zër janë sa yjet, sa numri yjeve. Ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, nuk pi prej ati uje posa i cilim ka ndjek muhe në vi. E lusë për Allah në që Allah në mundësi me ndjek sunetën e për nga meri sallallahu alaihi wasallam. A me dhul fatëll dhe zër, për shfar përdorët aji i cili jep shtesa. Thot Imam Ibn Gjeriri, fjala Zoti Gjelle Gjelaluhu dhul fadl el adhim. Thot, fa innehu khabarun min Allahi Gjelle Thenauhu an enne kulle khajrin nalehu ibada fi dinihim wa dunyahum fa innahu min indihi ibtida'an wa tafaddulan minhu alayhim min ghayri istihqaqin minhum dhalika alayh. Thot Imam Ibn Jeriri, fjala Zotit Gjelle Gjellalu, emri ti dhul fadl, është lajmë khaber prej anës Allahot, se gjdo khajrë që ka egziston, në dunja e në fe, në dunja e në fe. Qëllë mënë dunja dhe në fe, vëzër? Mënë edhe islamin, edhe dunjajën, si a jep Allahu dikujna, pos, min indi hiptider, aje ka nisë, aje ka nisë. Allah jep dikujt 1000 hektar tokë, 2000, 500000, një parandoria jep. Nëse ka nisaj? Jo, vëja nisaj. Andaj faraoni, prej gjerdhe që kanë thonë, që sharake që i ka thonë, që ka thonë? Wa hadhihi anharu, anhari të gjirimin tahti. Dhe këto janë lumejt e mi, rrjedhin afër mua. Kanë thonë komentatorët, a e ka pasë përshëllim Nilin, se Nilja i madhë, ka thonë që një, se Musa e Selami ka thonë, ti si e Zotë, ka thonë që si janë Zotë në Nili jemi, ja. E ditarë ka thonë që i fërputallë, Nili ku ke po me ti Nilin? Nili se ke po, ti Allah me ka po, ti e konë foshtë një ditë, që shka mu të jaj, ke po njerë thotë, to ka jeme, shpia jeme, pas ta e vorosin qatë shpi. E po? Që në insani, ja. Shpia jeme, to ka jeme, po që aty ka me të voros, që aty, në qatë në tokë, që aty dhuaj jemi, a jemi, edhe së mundë shpi. Katër hektar. Ja, për kena me të bosa i ki qatë, s'ka mëtë. Pse? Kështu Allah u gjelua ka dashtë. A në dhe zër, thot Imam Ibn Xheriri, s'ka e mirë në dunja që egziston, dhe s'ka e mirë në fejë që egziston, Allah u e ka nisat mirë. Wa te faddule minhu alejhim, Allah u ja ka shtu robëve atë mirë atyre, edhe kështu shiko që ka thamë. Min gajri stihqaqim minhum, pa e pasat e haqë. Pytje, a o konë hak vajib për Allah me në kriju neve? Vajib? Që të bon vajib dhe që? Zban pa të kriju. A ban qështu? A konë qështu? E nëse përgjigja jo, së është vajib? Qysh ki mundësi me jetu vetën si mu konë vajib i eksistencës? A ba? A në dhe që, Allah nuk e ka pas vajib me në kriju. Nuk e ka pas vajib me në kriju. Qysh të ka kriju? Nga mirësia vetë. Andaj, a ishka këse egziston? A mund është me nëzirë ti në egzistencë? Që mund t'i thu, që unë e podu me bo një njëri tjetër, unë ka me bo, hajtë mane? Mane. Allah u gjelua ka sfidu njërzit një mizë, jo një njëri, e njëri në sauni a shumë, një mizë, një mizë. Hajtë mane një mizë. Njëri thotë, o gjaj e ke ponja, ka ndalë si me rrim, viziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziz hajvan i cili vet gjallëron, vet frimon, vet ec. A ka mund t'i qështu? Njën i thot, o gjak i një për të robota. E bo? Kështu kur s'me smerë, a shkur kështu, sa të mua ma bejt eq. Dhe se në full për robota. Në do full për një insan me ndjenja, me zemër i cili flet vet. Jo me t'pull. Jo me pulla. Insani s'ka pullën, zë. Ku i ki pullën ti? Ku i ki? Ku shtik për shti? Po ti pi brendësis tane mrena ti i nxirë fjallë, pi brendësis tane i nxirë ndjenjat, pi brendësin tane i nxirë të gjitha. Këta ku që ka po, Allahu gjele gjele. A konë vajib? Jo. A dar bindjo ati cili jo? Vajib. A dhe ka në djetarët për Allahun, jo shpreje disa për ulemave, wajibul wujud. A i pa tjetër me egzistuhe. O nasjena pa tjetër me egzistuhe. So di në esërsie. Thot imam Ibn Xhiriri. Fjallë Allahu dhul fadl. Që do me dhanë, ju jep të mira pa e meritu. Në të ekipa do njëzve kur ju mungon risku, qartën, humbën, devijojnë. Pse? Po se ka me vajib me dhanë? Nuk e ka vajib me dhanë. A në vezër kaderi, i Zotit Gjeli Gjelani është drejtësia e Zotit. E shëriati Allahut është rahmeti Allahut Gjeli Gjelani. Mane me. Zdo njëri që ka hinë gjennet, është me rahmetin e Zotit. A i që ka si aty, e hinë gjennet, me që ka hinë? Me rahmet s'ka hinë. Me që ka hinë? Me zullum s'ka hinë. Me që ka hinë? Drejtësi. A janë që të vebrat e dua po? Hinë. Me vebrat e dua janë. A ta ku pështu diçka? Jo. A i ke bo? Po. Etë. E pse ata që ka hinë gjennet me gjunaat që ka i kanë nuk hinë gjennet? Nga se Allahu të bare këtë që farë thotë. Wallahu dhul fadlil adhim. Sepse Allahu plëdhja u shlinë gjunaat se e ka fadlin e madhë. E kujtë e e këta vëzër, ata që ka ja din Allahut se a ishtë dhul fadli el adhim. Kjo është ajo që ka orë nga fjala e Zotit të bareke o tala dhe komenti i djetare. Thot El Hulejmiu, në fjallën e Zotit Gjellë Gjellalu, Dhul Fadlil Adhim, emri Allah Dhul Fadl, thot, wa hua el munimu, amma la jelzemu, është a i cili jep, jep, pa e pas valgjib. Jep, se ka detyr. Pse t'jep? Se ka detyr. A në vëzër, nëse Allah u t'jep, thuj, alhamdulillah. Nëse s'tjep, ban istighfar. Ban istighfar. Istighfar, i vëzër, kërkimi fali Zotit Gjellë Gjellalu, është qelësi i dhënjës Allah u të barek e vëtjala. E qelëti. Pse? Se të ti si kur i thua, Zotë falëm, e me mëshirën ta në mbulon, edhe me rahmetin ta mbulon, dhe me mirësin ta në mbulon. A ka rrug tjetër mi amor? Jo një thotë, qebe ku e kije? Mere, pa hajtë mere. Duqanën e kije, po i huja. Parën e kije, së mundesh me përdo. Apo, e sa njeri për shembull ti mundesh me pas altanin të shpija, po së mundesh me apo kajrin. Shkimi për me shembull plot, shembull plot, apo. E sa njeri për shembull sot, ti mundesh me pas me kushtu di shkën teknologji shumë e madhe. U zdi me përdor ato. Zdi me përdor ato. Andaj dhe zër, Allahu Gjeli Gjelal dhe zër, nuk ju jep robbe se ka vajib, po se është dhul fadl, ka shumë të mirë a Zotë jonë të bareke, wa ta'ala. Andaj kjo është atë se në ka përmenjë djetarë dhe zër në këtë kontekst. Do t'i përmenjë disa prej ajeteve, të se të kanard edhe prej dobive që kanard nga imri Allahu Gjeli Wala dhul fadli el adhim, prej dobive dhe zër që i kanë zirë djetarët nga imri Zotë të bareke, wa ta'ala, është se Allahu Gjeli Gjelal dhe zër i ruan robbe të vetë musliman me fadlin e tina. Allahu Gjeli Gjelalu dhe zër, i ruan rob të vetë me fadlin e tina. Dhe kjo dhe zër është plot për njëzë që se kuptojnë. Plot për njëzë e mënojnë se shpëtojnë me dinakrin e vetë, me mençurin e vetë, me strategjin e vetë. Kjo është pjesë, pjesë, shumë e vogël e kaderit. Ma e madhja është Zoti Gjeli Gjelalu. Andaj Allahu të bare kjo talë dhe zër në Kur'an, në surën Ali Imran, e ka përmenë se Muhammedin s.a.s. dhe sahabët i ka pështu aj. Se i ka shpëtu aj? Që e ngonë teh me dek. Ta më vra. Dhe gjëre këtë ajet. Ajetin 173 i surës Ali Imran. Thetë Allahu të barë kjo e tala, kur janë mbledh shumë prej armijgjve, kanë thonë sahabët, hasbun Allahu, wa ni'mal wakilu, sa mbrojtës i mirë është Allahu, dhe ajna mjaftën njeve. Kjo aftën Allahu të barë kjo e tala. Mirë për me një shartë. Mi pas punë mirë me ta. Mi pas punë mirë me ta. Andaj i forti, me dashtë mbronë, nëse i ki punë mirë me ta. Edhe këndu, ja, ligji është ështëtu. Mundë të dikush me mbrojt nëse do. Nëse a i forte dhe nëse do. Allahu Gjellala, a mërë mi mbrojt kejt? Po, pëse si mbrojt dhe njerë? Mësuj së mundët, ja, punë që i ki me ta. Dhe në surën Ali Imran, gjithashtu ajeti 174, të Allahu të barek e vëtela. Thënë kalebu bi ni'metin min Allah, ju e fadlin. Sahabët nga armitsia e armitsve të tyre, shpëtuan me begatina Allahut dhe fadlin e tina. Lem jem ses hum su si ka preke keqja. Si ka preke e keqja. U teba u ridhuan Allah dhe e kanë djek rizalëkun Allahut u Allahu dhu fadlin adhim. Allahu e ka fadlin e madhë. Nëse dhe zëmë këtë surja Ali Imran e përmendëm disa herë, se surja Ali Imran është surja luftës e Uhudit e janë kanë të vra Muhammedin s.a.s. Allah e ka shpëtuar. E ka shpëtuar me vlerën e vetë të bareke u e tjana. Gjithashtu vëzër, fjala Zotit Gjeli Gjelaluhu, dhu fadlin, emri ti dhu fadl, është edhe prej begative që Allahu të bareke u e tjana, i shpëton njerëzit nga shejtani. Për shejtani njerëzit nuk kanë mundësi vetë me shpëtuar, vëzër. Qa do më dhamë për shejtanit? E kemi shpjeguë, fillim të surës e El Baqara, kush ka qenë para 4-5 viteve, të fjala Zotit Gjeli Gjelalu, e'udhu billahi minash shejtanir rajim. Të këtë duaja. E kemi shpjeguar atje se, si kur të lije shejtani, me insanin vetë, vetë, dhe më thonë që i thonë, ferë luftë, cili fiton? Shejtani. Për shfar arsye? Për shkak strukturës që e ka, fizikës që e ka. A i depërton, ka ti s'depërton. A i është prej zjarrit, dhe kalon në për gjërën se të smurës me kaluën. Apo? E Allahu Gjeli Gjelaluhu në shumë prej ajetëve ka përmenë se është fadli Allahu që ja mundëson insanit me mu shejtanit. Ata në shejtanit me grushta së në mu. Me qame së në mu. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush e shan shejtanin e frin. E keni pa plot për njerëzve? Kur ka ca fytën, kur nervozohet, fjalori. Kujton që atë e mu shejtanit. Ja, kundërta, e frijet. E shtina mu shatët. e shtina mu ofendu, e fitova. Dërsa kur thot, e udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ulet, ulet. Andaj shikoj vëzër, në surën En-Nisa, ajeti 83, thot Allahu te bareke ve teala, wa laula fadlullahi aleikum, wa rahmetuhu, lattaba'tumu shaitana. Mos me qenë fadli i Allahut, edhe rahmeti i ti, ju kejti shkoni mas shaitanit. E njëri për shaitanit vëzër, qish hik me vlerën e Zotit Gjele Gjelalu. Adhe na shpesh du të me përsërit, e u du billahi minash shaitanir rajim. Jo veç ka e vëzër, Kur'an të ledhu të përzim. Kur'an të ledhu të përzim. Qështë e ka përzim për nga meri, sa dhe sëllë? Të ledhu surë haqj. Ja ka kapë gjunë, e ka qukë e sëtëranë. Nëse formulimi shonjave si bëgë, vëzër, po shemë të dosh me thonë, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Kjo është levizje gjunës, e cila i nxjerr nga roket, apo, edhe një zanore dhe tinglore, me za dhe me tingull, tingull, të e prek, me gjunë, i mëshon lartë poshtë, apo, kush kam su të gjvit e din, qish kryon shkronjat, apo, kur përplasën gjërat, kryon shkronjat. Shejtani shka mund të bë, të e rok një anë ka bë shkronjat, të qonë ka zëtëran, ja ka kopë gjunë, me mësën, ja ka qonë ka zëtëran. Andaj Allahu Gjellar, që fali ka zbrit? Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Kur ta lexosh Kur'anin, nisja me a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pse? Se ti lexon Kur'an, ti lexon Kur'an devion me Kur'an. Çish devion? Thot çikta, fillim e kuptohet? Kur i lexon doni lajm të Allahut, thot kur me kjo? Ku kjo? Ku kjo? Shejtan, mirë ban, se ti të lexon Kur'an, lexon Kur'anin i ajet, shejtani 20 pyetje ti ban krye, shpejt, 30, 40, 50. Edhe ti të ju dhonë gjevabe, disa su një gjenë, edhe janë isë të munohet shpirti. Kur ti dhu e audhu billagimin e shetan dhe rajim, qka dhu, o, Zotë, ma mundësot a lezet këtë Kur'an, pa mu përzi shetani, që ta kuptoj. Dhe sa një lezet Kur'an, përse kuptoj? Nuk e kuptoj. A dhe thëtë Allahu Gjelluala, me mësë me qenë mirësia e Zotit, këti shkoni pas shetani. Dhe gjithashtu për nga meri jonë, sallallahu aleyhi sallem, i është thonë nga Allahu te bareke ve teala në surën En-Nisa 113 ajeti: "Wa laula fadlullahi aleike wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum an yudilluk." Thot pejgamberi, thot Allahu te bareke ve teala, thot mos më çën mirësia e Zotit mbi ti o Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe rahmeti i ti një grup e arabëve kanë të devijuar. Në sa të kanë kërkuar, ka thonë, "Shloje veç pak sta, shloje edhe pak sta." Hajde qështu, hajde qashtu, apo, dhe përgjën sa më është insan. Insan. I ka ndonë përshemull, a ka mundësi veç pak me largur Bilalin, sa të folë në na. Përgjën sa ka thonë Bilalin, a për largur është veç pak. I ka ndonë, a ka mundësi përshemull për disa gjërës që ja kanë kërku për nga meri sa sellem, përshemull s'mi thuj putat, për nga me sa me shuk të vetë, për mi thuj vetë ata. Ek shumë e rapi disa prej kërkesave, dhe cilat Allahu Gjellë Gjellë që farëtot, mësë mu ka rahmeti Allahut këtë du të devijue. E mu e ti jo dhe zër? Ku njëri thot, unë jam i meqëm, unë e di, po mu kur kush mësë më mashtron? Po, nështë në dinartë të tu mësë më mashtron. Ama në feja, kanë thonë djetartë, jetela abu shëjtanu bin nes, ketela u bihim bil kura. Lun shëjtani me njerëzit, që ish lun fmija me top. Te ata akon fmija ka lutë me top, sot lutë në dojtë. Si që shlun me to fëmija që shlun në shetanë, pëse? Po ti se shë ata, nuk të shajtë, fëllë me zanin tanë. Andaj për nga merit a lejë salasam i ështanë, më smukanë mirësia e Zotit, kishin dhe vijuë. Gjithashtu Allahut e bare, kjo e talë vizër e ka përmenë se nga mirësia Allahut është mos ngutja e dënimit me një hershëm. Në surën Yunus, kjo është me rëndësi, vizër, kjo është me rëndësi, surën Yunus, ajeti 60, thotë Allahut e bare, kjo e talë. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Thëtë Allahu të barëke wa ta'ala, qka mendojnë ata që kanë mëhuar dhe i bojnë iftira Allahot? Qfar mendime kanë ata? Mendojnë se kanë e pështupi Zotit? Njani ka bojnë iftira, ka rrejt për penga merës në gjellëm, ka thonë so penga merë, për Kur'anin, për muslimanët. Thëta, u e madhën në ledhine eftarun al Allah. Qëfar mendime ka da të që bëjnë iftira për Allah u gjitha? Jau me l'kijame, didin e kijamet. Qa ka me bëjnë Allah u të barë e kjo vëtala? Me ta. Thëta Allah u gjitha, inna Allah e ledhu fadlin ale nës, Allahu ka shumë mirësi mbi njerëz. O lakin në ekthara hum la e shkurun, shumisa njerëzve nuk falëndërojnë. Qka është kja e nëzër? që o kanë debat të djetarët e muslimanëve, që po thëtë Allah në këtë ajet? Ka thonë djetarët, si që ka nga Ibni Gjeriri, ka thonë, Allahu po ju thotë kriminelve, zulumqarve, sa gjunahin be ban ju, sa krimin be ban ju, sa vrasin e ban ju pa hak, alas ta ku mërë shpirtin, alas ku më dënuët ju, sa herë ti mu më shanë, e më mohon, e shka së më thue, unë alajmë të thonë bukë me hangër, sa shirkën dhe kufrin dhe mëkatin e banin tokë, Allah dhe duhe me dhënë në ledhine ke fëru, që kënë të menuat të qafira? Unë pëse i lanë këtë dunja, me nënë se kur s'ka me mund logaria? Apo, ti në këtë dunja dhe zërë me bo një krim administrativ të komunikacionit, apo, s'munësh me hikë, me ta falë, po, ama me hikë, jo. E Allah dhe thotë, që kënë të menuat ta? E shikohë dhe zërë me ligjën e kësa i bodë, ata thonë, neve s'na hikë kur gjanë. Ama ata të njëti menojnë se kanë me hikë bezotit, subhanallah i ladhim. Ata menojnë se atë shpushtet kanë njerëzit që një hikin. Ndërsa të njëtët mjerana, menojnë se i hikin Allahu Gjellë Gjellë. Allahu thotë, vë ma dhannu ledhina jefterun al Allah il kedhib, jo me l'kijame. Qa jo mërmenjë Allahu ka me bo l'kijamet me këta, tësat i kam bo shpifi Allahu Gjellë Gjellë. Pasaj, shiko se ka lidhë, inë Allah le dhu fadl, shumë të mira ju e bëzotit. A mund që para mu e zërë, Allahu t'i thonë, zoti ka evlad, ka gruje. Për veti, thonë s'kam gruje, Allahu ka gruje. Allah i jep të mira, begati, vlera, shëndet, e kështë mëra. Adaj, prej emrit të zotit të bare, kjo të alëvezer, fadl është se nuk i ndëshkon shpejt. Dhe këta është ufë në nga dhe muslimanëvezer. Sa gjunajnë e bandit, sa shikimin ndit, që ka thani bëmkaj me gjëzije, me të borë Allah ka pak shqis nga zdo gjuna, që ka jetë për tyje? Me pas bërë Allah u shartë. Zdo muzikë që ka e ngon, vejsh janis tu mos me punuë. Kush ngon muzikë, vezer? Po ti ishe, subhanallah, e ka shluë edhe për regjinët e zanin, jo veç për njerëzve, ka thonë ngojnë edhe regjinët bashkë me neve, prapë Allah u jarru veshin. Sa haram i këshirë, vezer, në ditë, prapë Allah u të arun sikimin, apo? Sa fjale e likë thuhet, prapë Allah u të arun gjunë dhe hitë të nalë, ti folë, apo hitë nalësh. Sa ka ma shkelin gjuna, zoti prapë thotë, ani, hec, hec. Edhe, jo veç kaqë, thotë me po më mukti që tash, prapë pranoj, prapë me po gjuna, prapë mukti, prapë pranoj, deri sa dushti, deri sa ki frimë. Kjo është dhufatën i nadhim. E gjithashtu vezër ka arë dhe për ata se Allahu te bareke ve teala vezër i ndryqon mendjet e njerëzve dhe i falë gjunahët dhe i pastron shpirtat Allahu te bareke ve teala me emrin Allahu xhelalu ala dhufatën. Në surën Nur, surja 24 në Kur'an, ajeti 21 të Allahu te bareke ve teala, wa laula fadlullahi aleikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah ju zekki me jesha'u Wallahu semir alim. Thë Allahu të barek e vëtala, mësë më kanë fadli Allahut mbi juve dhe rahmeti ti kur, shikoni, ebeden kur, asë njëri kanar, shikoni, gjithë muhime kur, asë njani pi juve së në pastrodhët walakin Allah ju zekki me jesha'u Allahu e pastron kanë doje. A dhe ka thonë për nga mërë a.s. O Allah, pastro ma shpirtin se te pastro shpirtin. Na gjuna dhe zër kur i lajna, që ato shka i lajna. E lusë me Allahun për ato shka si lajna, Allahut na fale. Me cilin ta katile, me tanin a me talaut? Me talaut. Sa njëri, a dini dhe zër sa njëri, po flasëm nga pytit e shumë ta që vi. Ose që shmelon që ke gjuna, që shmelon atë gjuna. Tho që një vjet, që dy vjet, që pes vjet jam të munu, që dhe vjet. Pse? Sepse s'ka dhonë izën Allahun. Të mos ka dhonë izin Allah dhe zërë. Ska ta katë. Aja dhe informativit së zbanë kjo punë. Ska ta katë me lanë. Së qelet u dha me lanë. Pse? Sepse së ta mundëson mu pastru pos Rabbul Alemini. Dhe këta mojë me dhe zërë. Kur ti bandë mira, apo i letë kësijat, Allahu ato të mundësue. Zbohat kjo me trunë. Kjo bëhat me zemër. A dhe dalimi maj madhi Kur'anit dhe filozofijës është se ilmi Kur'anit hinë zemër e ilmi filozofijës hinë trunë. Andaj t'i e gjenë filozof, rakijgji. Shkrimtar, pianec. Apo? Usopi shkrimtar e thot, kesh t'u pije, shkujta se t'libër. A? Thot, qitë me një botaj e gjenë. A ka të musliman që si? Një alim? Thot, ja, pa i pi ka tërgota së në shoket fetfa. E ta ta ka, dhe ka filozofa, gjithë dhitë për rakij. Vdes, vdes, apo? Vdes me gjerat liga. Sa shkrimtari për të në kadek, narkoman. T'u pije. Apo? Sa piktën e këni bashka i qujnë yje, aktor, yje, hasha vë kella. ill. A si më thonë, pejgamberi sa vëllezër, dhe kjo vëllezër është lufta e kotësis me i thartët kotës. A menoni se rasisht i qujnë yje? Thot, në këtë emision kanë menar 5 yje. Ty thu se vëllezër, pare që fanë bryqimi kanë me bata. A e dini se pejgamberi sa më ka thonë, yjet e kësaj toke janë sahabët e mi? Ka thonë pejgamberi sa më, yjet e kësaj toke janë sahabët e mi, me cëllin do ill që shkoni mas, e gjeni rrugën. A, njani thot, ja, janë do një mision, e dhe qëfar, i janë ata. Apo, 4 albume i ka aja. Apo, qëfar i dhe o dhe zërë? Njës përmbys, njës të cilat as moral, as fe, as njërzillëk, njës të shthurur, o dhe zërë. Qëtash, e pishimri në emisione, që ishbojnë zina, zina në quinë tash me emra ndryshëm. Që ishka thonë Alehi Salatu Selam, kjo met, nuk ven kiameti pa janë ndru emrit sejneve. Dhe për i tëre ka thonë, kanë me quinë zina në emra tjerë. Thot përpuhën, jo, zina. Ja, si shumë e ra, zina. Sitnive, veç sitnive, apo? Ajo, zina, nuk ka muhabet sa zina. A në shikon dhe zër, Allahu të bare kjo të ashtë vërdojnë. Ju s'muni mu pastru kur vetë, a i provoje. Provoje dhe zër, me e la një gjuna, pa e lutë Allahu. Ska mundësi. Pejgamberi sa më i mirë njëri, thotë, jo, rab, mundësoma ta la këtë keqe, mundësoma ta pastru shpirtin, mundësoma. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vlera më e madhe në Kur'an çka i përmend çka i ka thënë se ti se ke ditë çka imani e as Kur'ani po na ta kenë dhënë. Andaj mos ti mbështetim me mendjeve tona, mos ti mbështetim me strategjive tona, mos ti mbështetim me intelekteve tona, por le ti mbështetim me kudretit Allahut, mirësisë së Tij, vlerës së Tij, as kush nuk shpëton pas i cili e lidh zemrën kështu me Allahun te bareke ve teala. Këto janë vetëm tre emra që i folëm në mënyrë të shkurtër, ajo çka mbetet është shumë më e madhe. E lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onxhel Xhelalu kudo që kemi çelluar, Allahu na shpërblet kudo që kemi gabuar, ka qenë rremë edhe për shejtanin, e lutem Allahun që Allahu ta fal. E lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onxhel Xhelalu na mundson me jetu me emrat dhe cilësitë e Zotit, na mundson me imbush zemrat tona me iman, me devotshmëri, me atë çka është razi Zoti i Onxhel te bareke ve teala prej neve. Qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.